بسم الله الرحمن الرحيم. المستنجد بالله أبو المظفر بن المقتفي لتارة مكة 255 بكى 266. المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي ولد سنة 18500 زلي مكة 218 وأمه أم والد كرجية ماما كان مجاكازي ماما لزانا بناكي كما ذيل رجية اسمها طاوس. خطب له أبوه بولاية العهد ألتوى خطوبة باباياكي inayozungumzia kumrithisha madaraka sanata 47. Wabuia lahu yauma mata abihi, alipewa baia siku baba yake anafariki. Kana mausufan biladli warifti, alikuwa anasifika kwa uadilifu na upole. أطلق من الموقوس شيئا كثيرا aliondoa ushuru na kodi kiwango kikubwa بحيث لم يترك بالعراق مكسا kiasi kwamba hakuacha kwa Iraq ushuru وكان شديدا على المفسدين alikuwa mkali sana kwa waharibifu سجن رجلا كان يسعى بالناس مدة alimtia jela na mtu fulani aliyekuwa akipita kutia fitna, lengo lake kuchochea fitna kati ya watu muda kwa muda. Fahadharahu rajulun, alijiwa na mtu wa badhala fihi 10,000 dinar, akatoa kwa ajili ya kuachiwa huyo aliyekama aliyefungwa dinari 10,000. فقال أنا أعطيك 10,000 دينار. هو المستنجد يقسم ميمي نكو تياري كوكوبا دينار 10,000 ودلني على آخر مثله نجلش مكتو منجين مثله يلي كما هو ليحبسه ولي نمفونج وأكف شره عن الناس نزوي شر زاكي بغات. قال ابن الجوزي وكان المستنجد موصوفا بالفهم الثاقب. Mustanjid alikuwa anasifika kwa uelewa mpana wa rai sahih na maoni sahihi wa dhakai lghalib na akili yenye kushinda wengine wa fadli lbahiri na ubora wenye kumfanya mtu aduai. Lahu nadhmun badiun, ana shairi zuri wa nathrun balighu na maneno mengine yaliyo ya tunga ya kawaida ya fasaha na maarifa tu bi amali ya alati lfulki na maarifa ya kutengeneza zana za majahazi walistirlabi na kifaa. Stirlab ni kifaa kinachotumika katika kuonesha sayari za mbinguni, sayari namna zilivyo, ziko juu kwa kiwango gani, lakini pia kujua wakati na maeneo ya asili. Wakati dhalika wa mishairihi, katika jumla ya mashairi yake, asema ayaratni bishaibi wa huwa wakarun laitaha ayarat bima huwa aru. Yu mwanamke baada ya kumtongoza kaniaibisha kwa kusema kwamba mimi nimeshazeeka na mvi wa huwa aru wakaru, wakati mvi ni heshima. Laitaha, afadhali mwanamke huyo ayarat amengetoa aibu bima huwa aru, kwa kutaja jambo ambalo ni aibu kweli, intakun shabat aldhawaibu minni, kama kweli nywele zimepatwa mvi kwangu, falayali tuzayinu alaknaru, hisi sikioja kusema kwamba hiyo ni sifa, kwa sababu hata masiku hupambwa na mwezi unapochomoza. Walahu fi bakhili, na ana maelezo kumuhusu bakhili, aliyosema alisema wa bakhilun ash'ala fi baytihi, bakhili huenda bakhili aliyewasha, fi baytihi nyumbani kwake, takrimatan minhu, ikiwa ni takrima lana kutukirimu sisi wageni wake, shamahu kawasha mshumaa wake, fama jarat min ainiha dam'atun, basi hali kuchuruzika kutoka kwenye jicho la huo mshumaa, hata jarat min ainaihi au min ainihi dam'a, mpaka yalipochuruzika au isipokuwa yalichuruzika kutoka kwenye macho ya huyo mwenyeji wetu machozi. Yani kabla ule mshumaa kuanza kuungua, mwenyeji wetu akaanza kulia yeye kwa ubakhili wa kwamba mshumaa wake unakwisha. Walahu fi wazirihi ibn Hubaira, na ana maneno kumhusu waziri wake ibn Hubaira, qad ra'a minhu ma yujibuhu min tadbir masalih almuslimin, na hiyo ni baada ya kuona kwake kilichomvutia sana katika mipango ya kuangalia maslahi ya Waislamu. Alisema safat ni amatani khassataka wa ammata bi dhikrihima hatta alqiyamati tadhkaru, kwamba neema mbili zilikuwa safi zilizohusika na wewe, wa amata bidhikirihima, na zikaenea kwa kutajwa neema hizo mbili, hata alqiyama tadhkaru, mpaka siku ya kiyama zitatajwa. Wajuduka wa dunia ilaika fakira, ukarimu wako na dunia ni yenye kukuhitajia. Wajuduka wal maarufu fi nnasi munkaru, wakati ukarimu wako na wema kwa watu unapingwa. Falau rama Yahya makanaka Jaafaru, nasema kama angelikusudia huyo Yahya nafasi yako, falau ya Yahya makanaka Jaafar, kama ingelikuwa iwe Yahya nafasi yako aliyeishika ni Jaafar, wa Yahya na akawa akaishi, takafa anhu Yahya wa Jaafar, basi nafasi hiyo ingelitoshelezwa na huyo Yahya na Jaafar. Katika nakala zingine wameandika falaurama Yahya makanaka, walam ara man yanwi laka sua ya abal mughaffar, sijapata kumwona anayekunuia kwa ubaya, illa kunta anta almughaffar, isipokuwa wewe utakuwa ndio mwenye kushinda. Mata fi thani rabii alakhir, alikufa tarehe 8 mwezi wa mfungo 7 sana 60 wakana fi awali sanati min khilafati, na mwanzo wa mwaka katika ukhalifa wake mata al-Faiz sahib Misra, kiongozi wa Misri al-Fariki, wa kama ba'dahu al-'Audid li dinillah, akasimama baada yake huyo al-'Audid li dinillah, akhi khulafa ibn al-Ubayd, mwisho wa makhalifa hao bani Ubayd. Wafi sanati 62, katika mwaka huo wa 62, jahaza sultanu Nuruddin al-Amir al-Asaduddin, aliandaa sultanu Nuruddin al-Shirakuhu fi alfai Faris, aliandaa jeshi la wapiganaji kama 2,000 ila Misra kwenda Misri. Fanazala bijiza, akafikia na kuweka kambi Jiza. Wahasara Misra na washaharain, akaizingira nchi ya Misri kwa muda wa miezi miwili. Fastanjada sahibu bilfirinji, kiongozi wa Misri akaomba msaada kwa wazungu. Fadakhalu min dimyatri najdatihi, wakaingia dimiatu ili kumwokoa. Faraha la Asaduddin ila Said, aka safiri wa Asaduddin kwenda Said, na sehemu yetu Said Misri. Thumma waqat bainahu wa bain al-Misriyina harbu, ikatokea kati yake na Wamisri vita. Intasara fiha ala kila askari, akashinda kwenye vita hivyo pamoja na uchache wa jeshi lake. Kathrata aduwihi, na wingi wa maadui zake. Akutila min al katala min alfirinji ulufan, kawa wazungu wa maafu. Majaba Asaduddin kharaja Said, kisha Asaduddin akakusanya mapato ya na kodi za hapo Saidi. Wa kasada alfirinji iskandariyata, hawa wazungu wakaenda Iskandaria. Wakada akhadhaha Salahuddin Yusuf na Ayub, Iskandaria ilichukuliwa na kuwa chini ya himaya ya Salahuddin Yusuf. Wa huwa ibnu akhi Asaduddin, mtoto wa kaka yake na Asaduddin. Fahasaruha, akaizingira 4 ashhur. Fatawajaha Asaduddin, Asaduddin akaelekea kwao. Faraha luana, akasafiri. Faraja ila Sham, akarudi Sham. Wafi sanati 64, katika mwaka wa 64, kasadat alfirinji diyara misriyata, wazungu walikusudia miji ya Misri. Fi jeshi na ubingu, walikuja ikiwa na jeshi kubwa. Famalaku balbis, wakaimiliki hiyo Balbis. Wahasaru lkaira, wakaizingira Kairo. Faharakaha sahibuha, kiongozi wa Kairo akaitia moto. Khaufa minhum, kwa kuwaogopea wao. Makataba sultanu Nuruddin yastanjiri bih, kisha akamwandikia sultani akimwomba msaada. Fajaa Asaduddin bijiyoshihi, yani huyo kiongozi wa Misri aliomba msaada kwa sultani. Fajaa, akaja wa Asaduddin bijiyoshihi akiwa na majeshi yake. Aliomba kwa huyo Asaduddin msaada. Wafaraha lalfirinji wa nilkahira, wakandoka wazungu Kairo. La masami wa biosuli, waliposikia Asaduddin kafika. Wadakhala, kaingia Asaduddin. Fawallahu al-Adida sahiba Misra wizara, Adid kiongozi wa Misri akampa wizara moja. Wakhala alaihi, akampa madaraka yote. Falam yalbath Asaduddin, kina hakuchukua muda, akafa baada ya 65 yawma. Falla al-Adid makanahu, Adid akamweka katika nafasi ya waziri huo ibn akhihi Salahuddin Yusuf ibn Ayyub. Waqalladahu al-umura, akampa madaraka ya mambo yote. Walakabuhu al-Malik al-Nasir, faqama bisultana atama qiyami. Salahuddin al-Ayyub alisimamia utawala huo kwa ukamilifu kabisa. Almustadhi bi amri llahi, aliye Alhasan ibn Mustanjid billah mwaka 566 alishika madaraka mpaka 575. Jina lake Hassan Abu Muhammad ibn Mustanjid billahi ulida sanata 36 wa 500 wa ummuhu mwalad Armenia, ni mtu wa Armenia, ismuha Rababa. Kwa hiyo Kardia Armenia hao tisiwa imani yao jambo si Waarabu. Wa kwanza alitoka Kardia. Smuha ghadabu ya lao bil khilaf yawma mat abi isku yawma mat abi. Qala ibn al-Jawziyyi fanada birafi al-muqus akatoa mwito kuondoa kodi wa raddi al-madhalim kurejesha vitu vyote vilivyodhulumiwa kwa watu. Wa adhhara ibn al-Adl wal-Karim ma lam narahu fi a'marina. Dhihirisha uadilifu na ukarimu kwa kiwango ambacho hatujapata kuona katika umri wetu. Mafaraka mali na adhima ila al-Hashimiyina, akagawa mali nyingi kwa Bani Hashim wal-Aluwiina, Bani Alawi wa ulama wa madaris wa rubti, na sehemu za dhikri na watu wanakusanyika kufanya mambo ya ibada. Wakana daima al-Badhli lil-mali, alikuwa ni mwenye kutoa mali siku zote. Laisa lahu indahu waqu'un, hana tukio, hana athari yote la muathiri kwake ya jambo kumfanyia akawaliweka moyoni. Dha hilmin wanati, alikuwa ni mwenye upole na utaratibu wa rafa huruma. Walamma stakhlafa khala ala arbabi dawla, alivyoshika madaraka aliyewapa mamlaka wale viongozi katika serikali yake wa ghairihim na wengine. Fahaka khayyat almukhzin annahu fassala alfan na thulthumiati quba, fundi charahani mmoja aliyekuwa boharia alieleza kwamba huyu mustadhi alitenganisha alfan na thulthumiati quba mavazi 1,300 yanayovaliwa juu, yani majoho, kama kusema hivyo, mavazi joho la nguo linalovaliwa juu ya nguo nyingine. Ibrisim ya hariri khataba lahu ala manabir Baghdad, alitoa khutba, alitolewa khutba kwa ajili ya kumzungumzia, khutba lahu kwenye mimba za Baghdad. Wa nus nusra tidaraniu kama ajara tisaada, kasambazwa pesa kama kawaida. Wa walia awalla ruha ibn al-hadithi al-qada, akampa madaraka ya ufadhi. Wa amara 17 mamluka, kaamuru wa miliki wa watumwa 1,017 walilhaisi bid وللحيس بيس فيه كمهوسو هو المستضيع القناة هاي بسمه هو حيس بيس مشاعر معروف أبو الفوارس صالح بن محمد التميمي ilikuwa mshairi. Kama neno lenyewe haisa baisa na maana ya kuchanganyikiwa na kutokuwa na msimamo. Naposema Muhammad ni fi haisa baisa, maana yake hajui la kufanya, kachanganyikiwa. Alisema ya Imam al-Huda ala ta'ala al-judi, umetukuka juu ya ukarimu, bimali kwa kutoa mali wa fedha na nadhari na kutoa dhahabu. Fawahabta al-amara wal-amna, ukatoa umri, amani, wal-buldan, ukaipa bure, ukatoa bure amar, ukatoa bure amani, ukatoa bure kuweka katika miji. Fi saati madhat min nahar, wakati mdogo tuliopita mchana. Famadha ismi alayka wakad jaa wasta, ni kipi atachikitumia mtu kukusifu wakati umevuka fadla al-buhuri wal-amtari, hata wema ufanywao na bahari na mvua. Inama anta muajizun mustaqbilu, wewe ni mwashinda wengine ni muujiza uliokuja baadaye, mustakbil, si ule uliokuwepo wakati wa mitume. Kharaka lil'uquli wal afkari, kharikun lil'uquli wal afkari, umetoka nje ya akili za watu waelewavyo na hata wanavyofikiria. Jamaat nafsuka sharifatu bilba'si, nafsi yako tukufu imekusanya kwa vita na nguvu kubwa ulizonazo. Wabiljudi, na ukarimu wako. Baina ma'in wa nari, kati ya maji na moto, imekusanya sifa hizo. Allahu a'lam.